dafa soppeku wala det boba may nañ ma ci ñetti fan motax ñun tamit ñu yonal ci suñu mazhab ak li ñuy wax istizhar manam def ko ñetti fan rawati na ne manam li nga xamanteni moy li gën moy ñu sam ndax deret ji bu fekkenteene deretu mbeureul la ndax deret ji dafa ñew ci anam go xamanteene manam periodu mbeureug la ñew ba pare dal di continue di am boba li ma wara def mom moy baña julli baña wor ndax lool mom ndax li nga xamne mom la xam mom moy lima woor moy deret ji mbeureug la limay sikki sak kay moy jor ngeel la wala det manam ñom dañu tourner mbir mi ne man bimay sikki sak kay moy jor ngeel la wala det kon nak boba duma jëfëndiko atay jor ngeel yi damay jëfëndiko atay gi nga xamne momu goor ba nopi manam moy atay mbeureug bu boba nak ma dal di continuer waye ci ñetti fan rek la koy acc ndax damay ragal di continuer ndekete jor ngeel la doon gis manam li mom moy ni nga xamantene mom lañu tek seen atay rahmatullahi alayhim amna nak ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam mbolo ci ñom ñu taxal mbolo ci manam ci ñu lenn ci ñi nga xamne ño doon talib imam malik rahimahullah ne ñom kat dañu gis ko ne manam bu fekenteene deret ji té lool insha Allah moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër manam moy bu fekenteene deret ji dafa nuro deret ji ko jitu ñu xamne mom deret jo ko jitu ño nuro complètement ne deretu mbeureug la boba day def istizhar boba du julli du wor et cetera waye amma su fekenteene wala deret ji nak nuru ko boba day julli te day wor waye su fekenteene nak manam ba par manam day julli te day wor waye nak sop nañ ci ñom ihtiyatan lañ jëfëndiko manam li gëna sam moy nga julli nga wor ndax loolu mo gëna sam ndax li nga xamantene moy wacce ci sa kaw julle ak wor loolu dal lu diis la wara doon te lu reuy la wara doon loolu mom motax ñu boba dañuy sop nga julli tamit wor mais ihtiyata ngir sam moko loolu al hafiz ibn abd al bar ci al istizkar niki nonu al imam abul walid al baji rahmatullahi alayhi ma tokhal nako mom tamit ci al tokhal nako ci al muntaqa min sharh muwatta ñom ñaan ñep rahmatullahi alayhi ma ci sen sharh yi nga xamne mom lañu sharh muwatta kenn ci al istizkar ki ci def ci al muntaqa rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasi'a kon boba lool moy li xamanteni moy li gëna deugar insha Allah mom moy dañuy xol ni deret di mel su fekenteene deret di dafa nuro deret tu mbeureug ju wer ju jigtu ji boba ñu jëfëndiko li ñuy wax istizhar amma su fekenteene nak wutewul boba do ñu jëfëndiko li nga xamanteni mom lañu wax istizhar amma li nga xamanteene batay mom moy li nga xamne moy intiqalul niki non su fek manam su fekenteene tamit manam dimin waye nak sopu nañ tamit dal ngay julli ngay wor manam ngir sam manam amma su fekenteene te bo lolu day dal di rejoindre touti li nga xamantene mom moy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy hanafiye ak shafiye ak hanabila rahmatullahi ala al jami' legi nak fiofu tamit mu dal di dess tamit benen masala bo xamantene lolu batay day aju ci walu taxu kaada manam mom moy masala jigen jo xamantene day faral di gis deret di ko manam mom mu mayiza la manam mom da fay ragne mom muy faral di gis ne masalan bu fekenteene dañu nek ci hiver li upp li mi gis deret moy jurom ñaari fan bu fekenteene dañu nek ci été li upp li mi gis ci deret masalan moy fukki fan manam muy set lu lolu masalan manam bu boba tay bu fekenteene deret ji dafa dok man deret di dafa jek jek continue ci manam lu upp jurom ñaari fan ci hiver bi boba day atté wo ci hiver manam day japp ne kon période sédday bi mom li upp li ma daan gis mom moy jurom ñaari fan kon bu boba damay daldi atté wo ci lolu boba mom istizhar bi ci lolu la koy acc amma su fekenteene ki nga xamantene tamit da fay gis manam boba tamit limu daan gis ci été bi mom tamit ci période bobu ci durée bobu rek lay daldi atté wo li tamit te xantal la ko xamantene da fa aju ci bobu masala insha Allah legui nak mu daldi dess yeneen concept yi nga xamantene mom lañu waxon ni dinañ ko gis insha Allah al qudra manam waxon nañu li nga xamantene mom lay tek manam waxon nañ ni mom moy ndox mom nga xamantene da fay daldi wex manam ndox mo xamne dafa jug nek digeunte wex ak ñuul waxon nañ li nga xamantene mom lañu wax as sufra manam mom moy ndox mi nga xamantene dafa nek lu xawa jaune han manam waaw ndox lañ ay ndox lañ yo xamantene dañu jégué deret yo xamantene dañuy jeng ci lo xamantene dafa jëf ci jaune manam lolu nak do am ñuko konté ginnaw comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci jotaay bi wésu manam bu fekkante ni ci période mbeureug gi la nek dañ koy konté mbeureug amma su fekkante ni dafa nek ci ginnaw mbeureug gi bu woba kenn du ko konté mbeureug du téré nit ki julli du téré mu wor du téré tamit manam jikkeerum sey ak mom niki nonu du téré ñu fassé ko manam du téré tamit mu laal alquran du téré tamit mu dugg ci jakk ak yeneen ak yeneen insha allah taala ati aju ci yoy dinañ ko gëna leral buñu yexé ci bir hadisi insha allah amma manam rawati na li nga xamantene mom moy hadisi bi nga xamantene ñom ñoy liko dalé ci 45e hadis bi wala bok manam 43e hadis bi ba manam liko dalé ci waaw 45e hadis bi ba 48e hadis bi insha allah taala yoyep dinañ ko ci leral insha allah amma li nga xamantene tamit manam mom mo aju manam kon waxon nañ tamit lolu ak sufrat wax nañ la al qudrat manam wax tamit manam legui li nga xamne mom lañu wax at tawfiq manam at tawfiq moy da ngay boole fan yi lolu tamit waxon nañ ko mo baba manam moy comme masalan ki nga xamantene da fay gis fukki fan beurek waye mu gis ko ci ay bis yu wute mo xam durée bi nga xamantene mom lay gis deret di ñu tégalo mo upp wala bok durée bi mi gis manam mu set ci digënté bi mo upp lepp day jël fan yi nga xamantene mom moy fan yi mi gis deret mu jappé ko comme ni dafa gis mbeureuk ja konté ko comme fanu mbeureuk donté lu touté la ci gis fan yi nga xamantene mom la gis set mu jappé né tamit dafa set bokkéro manam muy daal di gis mbir yi complètement amma nak ci bir lolou nak mu am benen tekantal bu am solo bo xamene matna bayu xel mom moy tay masalan su fekenteene bolena fan yi nga xamantene ñom ñoy fan yi dox ci digeunte bisu deret yi manam fan yi nga xamne ci la lap ci digeunte bis yi nga xamne mom moy bisu deret yi masalan tay mu gis lundi ak mardi mu gis deret mercredi jeudi vendredi ñew gisul deret samedi dimanche mu gisat deret mu gisat lundi mardi mercredi gisatul deret jeudi mu dadi gisat deret vendredi samedi dimanche mu gisatul deret manam mu toftale non mu bolé li nga xamantene mom moy fan yi nga xamantene moy fanu lap yi mu bolé len gis ni lap na fan yoy fanu lap la bu boba manam ne matna 15 jours upp manam matna 15 jours bu gisaté deret dotu ko konté ci mbeureug be wessu daf koy konté ci mbeureug benen bi nga xamantene mom mo ci téggu manam daf koy jappé comme benen wèr bo xamantene bu bes la lolou bu boba luy moy li nga xamantene mo aju ci mel li nga xamantene mom lañ wax mazhabu talfiq mu am li nga xamantene mom lañ wax mazhabu sahba lolou mi ngi am ci mazhabu hanafiyye ak shafi'iyye rahmuhullah mazhabu talfiq tam amna ci mazhabu ci shafi'iyye rahmuhullah waye li nga xamantene mom moy mazhabu sahba manam mom moy li gëna siiw ci sen mazhab rahmuhullah manam mom moy lan mom moy dañuy boole manam ñom dañuy japp lepp buñu xesse ba tambale gis mbeureug masalan tay bu gisoon mbeureug benn bis bu ta adam masalan nek juroom ñaari fan mu daadi gis bis bu ñeek bi mu gis deret ñu daadi ci tek juroomi fan gisul deret ci juroom ñaarelu fan mu gisat deret day japp lepp moy adam manam booba lepp manam da fay japp ne lu mu gis mbeureug la manam ci bir adam yi la koy konté manam li mom moy li nga xamne mom lañ wax mazhabu sahbu amma li nga xamne mom moy amma nak bu gisate deret ci ginnaw bi daf koy jappé li nga xamne mom moy jorgel waye lolu mazhab bi nga xamne mom mo jitu moy mazhabu talfiq lolu moy li gëna deugër insha allah ndax mbir yenente bi sallallahu alayhi wasallam nik non alquranul karim dañ ko acc ci li nga xamantene mom moy ñu gis deret geek ñu ñak ko gis amma ñi nga xamantene ñom ñoy mazhabul laqt nak moy bis yi nga xamne mom nga lap mom ngay boole ko bu boba loolu mom rek mom moy li nga xamantene mom moy nga jappé ko comme lu lap legui yoy yep ala kulli hal dañu da'if legui mu daal di les li nga xamantene kon yi daal ci gattal ñom ñoy masala yi nga xamantene aju nañ ci legui nak mu daal di dess ne ki nga xamantene mom moy jigen ji yoy yep nga xamne dañuy genné ci ñom hatta li nga xamne mom lañ wax al-qasatul bayda ak li nga xamantene mom lañ wax hadi manam mom jigen li genné ci mom yi la manam hadi bobu nañ jikke ci mom ndax mom lañu mujjé tuddu manam moy ndox mi nga xamne day genné ci mom su fekkante lu ci ëpp dafa amé choono wala leg leg bu ëmbé bu ëmb bi 10 ak yu démé ni ko nonu leg leg mu am ndox mu génné ci mom té ndox momu du mazyu bu woba lool mom lañu hadi manam niki nonu mazyu waxon nañu ko léral won nañ ko biñu yexé ci babul fil mazyu wa ghayri man yu waxon nañ ko té wax nañ ni mi mel ci jigen bi nga xamné mom lañu nekkon ci babul ghuslu min al janaba niki nonu li nga xamantene manam mom moy ay saw moy tour ndox saw lol tamit xamone nañ ko te waxon nañ li nga xamantene mom mo ci aju ci ay masalal biñu tege yexé momit ci babun fil mazyu wa ghayri manam ak li nga xamantene mom moy mazyu yoy ak yi nga xamantene manam ak wadyu nak ci gor lay genné yoy gison nañ ko ni yoy ñoy genné ci kanamu jigen ah lolou yépp nak ay sobe lañ ci li nga xamantene moy li gëna sax ci waxu borom xam xam rahmatullah alayhim bamu dess man yubi tekantal gi nga xamantene mom mo ci aji won gison nañ ko ci biñ tolé ci fan wérélo hadith ak juroom ñaar ci suñu téré bi yalla fay borom ngeen ji fay ci barké yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lolu nak mu melni mbolam li nga xamantene aji won nañ ko ci introduire ko suñu buntu bi gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bolañu ci ñi nga xamantene dañoo lapp dañoo sel te ginnaw bi nga xamantene xamnañ ñi fi ci aduna jigeen ñi ñoom duñu lapp ci li nga xamantene mom moy mbeur looloy li ëpp ci ñoom manam moy jigeen duñu lapp ci mbeur lu ëpp ci ñoom waye am na ñoo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dana la labal ci mbeur té lolo nimu len labalé ci mbeur manam té lolo bari wuñu nak waye nak amna ño xamantene itam buñu gisé mbeur benn yoon liñuy gis mbeur ci add amna ño xamantene benn yoon liñuy gis mbeur ci fukki at yu ne manam waye ala kulli halin li am solo moy ñu xamé lan moy dérétu mbeur ak lan moko dul yaakar na li nga xamantene mom lañ ci jotta gis nak gis nañ ko té doyna té set té lér na insha Allah légi nak mu daldi dess tamit kon manam kon li nga xamné dal mom moy li ñuy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala moy mu boole suñu jigeen ñi nga xamné mom jigeenu julit ñi mu boole leen ci jigeen ñi nga xamantene daf leen di label gom labalu leen fi ci aduna ci deretu mbeureuk ndax loolu kat wa aljana rek ko am kom niko alquran waxe lahum fiha azwajum mutahhara manam ñom de dañ fa am ay soxna yo xamné dañ leena label manam li ëpp ci worom xam xam yi rahmahumullah dañu wax na dañ leena label ci deretu mbeureuk ak deretu gesin ak deretu jorngel ak yu demé niki nonu duñu nek tamit ño xamantene seen dañuy bëri ay ñandaxit ak dañuy am ay ñandaxit ak ba ñuy am ay di ñak di yu xéñ ak yu demé niki nonu comme que nak loolu ci suñu jigeen ni loolu mom daanaka mënu tane wala bok rar na lool ala kulli halin yalna len yalla may label sen xol comme ni nga xamantene non la labalé jigéne aljana yi ci yi yalla def tamit ñun tamit mu label suñu xol té label suñu jikko ci mbolam ni nga xamantene ay tilim lo ak yaq yo xamantene day alagaté ci barké yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يدين جو باخ نانغو مونيال سيرين باركه موي تيرم فواد ليلي نانغو مونيال مام عثمان باركه موي تيرم يدين جو باخ نانغو مونيال سيرين باركه موي تيرم فواد ليلي نانغو مونيال Mam Ousmane Barké moy kërëm Jigen ju baax na ngo mu ñal Seyñam Barké moy Soxna fawa ñu lélé na ngo mu ñal Mam Ousmane Barké moy kërëm Jigen ju baax na ngo mu ñal ay may joge di kay jigen jo baax borom sañ ge fedine borom di bañ lepp lu ñaaw baaxam ngeureum jigen jo baax na mo mu yal tay la barke may jeer am faade na mo mu yal am ko tu man barke may jeer ci man faade lele Roylen ci mam fara de Roylen ci mam fara de Roylen ci mam fara de ba taxuram ni ci wu ko ne ako ko yalla fay ngeureum ci len do ba na mo mo yal tay na mar ge way ge fa wa no le na mo mo yal am ko so man barke may ge wala ko len ci mam fa wa de le len ci mam fa wa de le borom ge de ye am lu ne ba taxuram ni de wu ko ne Jakarede,